لیکن دو آدمیوں کی روایت سے جہالت العین دور ہوتی ہے، جہالت الوقت دور نہیں ہوتی. وہ تو اس وقت دور ہوتی ہے جب کوئی ماہر فن اس راوی کے متعلق کوئی کلمہ تعدیل یا تجریح کا کہہ دے، اور یہاں ابو فضا ابو زید کے بارے میں کسی شخص نے کوئی کلمہ نہیں کہا ہے جس سے اس کی توثیق ہوتی ہو. اس لیے حافظ ابن عبد البر کہتے ہیں یہ حدیث منکر و بے اصل ہے، نووی کہتے ہیں یہ حدیث باطل، حنفیہ کہتے ہیں ابو زید کے علاوہ یہ حدیث ابن مسعود سے 14 آدمی روایت کرتے ہیں، دل میں ایک ابو رافع اور دوسرے ابن غیلان ہیں. ابو رافع کی روایت امام احمد نے بطریق علی ابن زید ابن جدعان عن ابی رافع ابن مسعود تخریج کی ہے. شیخ تقی الدین ابن تقی العید فرماتے ہیں حاضر طریق اقرب من طریق ابی فزارہ کا وَإِنْ كَانَ طَرِيقُ أَبِي فَزَارَةَ أَشَدَّ. اور ابن غیلان کی حدیث امام دارقطنی نے بطریق معاویہ ابن سلام عن اخیہ زید ابن سلام عن جدہ ابی سلام عن ابن غیلان عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی ہے. لیکن ابو زرعہ اور ابو حاتم کہتے ہیں یہ حدیث ثابت نہیں ہے، لیس بشیء، معلوم نہیں ابن غیلان کون ہے. دارقطنی بھی ابن غیلان کو مجہول کہتے ہیں. اس میں اختلاف ہے کہ یہ کون ہے. بعض تو کہتے ہیں ان کا نام ابن غیلان، اور بعض کہتے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن غیلان ہے. راجح قول اول ہی ہے، اس لیے کہ بعض طریقوں میں اس کی تصریح ہے. اور عمرو ابن غیلان اتنے ایسے نہیں کہ ان کو ایک دم سے چھوڑ دیا جائے. ان کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابی ابن السقم کہتے ہیں یقال له صحبت، اگرچہ یہ مسئلہ مختلف بھی ہے، اور ابن عبد البر کہتے ہیں لا تصح له صحبہ، لیکن جس آدمی کو صحابی کہا جا رہا ہے وہ ایسا بیا گزرا نہیں ہو سکتا. اسی لیے علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں کہ یہ سند مجرد ہی حسن ذات ہی ہے، لیکن میرے نزدیک یہ روایت حسن ذات ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند سے ایک راوی ثابت ہو گیا جس سے ابو سلام روایت کرتا. ابو نعیم کی روایت میں وارد ہے نبی سلام امن حدثه ابن غیلان. امن حدثه کون ہے؟ اللہ عالم. میں اس کا نام معلوم نحال، اس لیے یہ حدیث حسن کیسے ہو سکتی ہے. حضرت علامہ کشمیری کو یہ علت مستحضر نہیں تھی، حالانکہ جس کتاب میں طریق منقول ہے علامہ کے سامنے موجود ہے، مگر علامہ کی عادت تھی ایک بار دیکھ کے دوبارہ دیکھتے نہیں تھے، اس لیے وہ کہیں کہیں ان کو سہو ہو جاتا تھا. اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ ابن مسعود تو لیلۃ الجن میں ساتھ تھے ہی نہیں، مسلم شریف میں اس کی تصریح ہے. ابو داؤد میں ابن مسعود سے پوچھا گیا تو کہا لم یشہدہ احد منا، اس کے کا بھی دو جواب دیا گیا. ایک جواب تو یہ دیا گیا بلکہ تین کہ لیلۃ الجن چھ بار پیشائی، بعض وقت ابن مسعود نہیں ہوں گے وہ بعض وقت ہوں گے. دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جنہوں سے بات چیت کر رہے تھے وہاں ابن مسعود نہیں تھے، کیونکہ آپ نے ان کو ایک دائرہ کھینچ کے اس میں حفاظت کی نیت سے بٹھا دیا تھا. اور تیسرا جواب ابن سیر البطلیوسی اور ان سے پہلے ابو محمد ابن قتیبہ نے دیا ہے کہ یہاں ایک لفظ ساقط ہو گیا، اصل لفظ ہے لم یشہد ہو احد منا غیری، لیکن ابن قتیبہ یہ جواب اس وقت دیتے ہیں کہ روایت کی صحت کو تسلیم کر لیا جائے. حنفیہ کا ایک قول امام محمد کا یہ ہے کہ جمع تیمم اور وضو میں جمع کیا جائے، بعض کہتے وضو واجب ہے اور تیمم مستحب ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وضو جائز نہیں تیمم کرے. نوح ابن ابی مریم نے نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے وضو بن نبیز کے قول سے رجوع فرمایا، اسی کو قاضی خان اور علامہ شامی وغیرہ نے اختیار کیا تل یکن ہو المعول علیہ. چلیے ابو الحسن بصری سے کراہت بھی منقول ہے لیکن ابو عبید نے ان سے روایت کیا ہے لا باس بھی. اب کہا جائے گا کراہت سے مراد کراہت تنزیلی ہے. ابو العالیہ سے منقول ہے کسی نے ان سے کہا کہ لیلۃ الجن کا کیا ہوگا، کہنے لگے انبذتکم ھذہ الخبیثہ انما کان ذلک زبیب و معاون، یعنی یہ مسکر نبیزیں مراد میں. اب جو بلالیہ سے کراہت منقول ہے اس کو کراہت تنزیہی پر محمول کیا جائے گا، لیکن بخاری نے حسن و بلالیہ کی کراہت لا کر یہ تاثر دیا ہے کہ ان سے جو اجازت کے اقوال منقول ہیں وہ ثابت ہوئے. وقال عطاء تيمم احب الي من الوضوء من نبيز واللبن، وضوء من نبيز کا حکم اور اس کی تفصیل معلوم ہو چکی. وضوء باللبن الخالص کسی کے ہاں بھی جائز نہیں، اور اگر لبن مخلوط بالماء ہے اور لبن غالب ہے تو اس سے بھی وضوء جائز نہیں، اور اگر مغلوب ہے نہ اس کا مزہ ہے نہ رنگ ہے تو یہ حالت ہے اس سے وضو کرنا جائز ہے. اس کی تو ایسی مثال ہے جیسے ایک لوٹے میں دودھ کے دو چار قطرے گر جائیں. چلیے ربی اس لیے وقت کیا تھا حدیث سر ابتدا بعد میں تقریر کر دی پھر بھی آپ کو پتہ نہ چلا. چلیے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ازالہ نجاست وغیرہ میں اعانت لینا جائز ہے، اسی لیے مصنف نے ابو العالیہ کا اثر اس باب میں ذکر کیا. حاصل یہ ہے کہ طرح وضو میں اعانت لینا وہ تو باب الرجل یوضی صاحبہ میں آ چکی، اور ایک ہے نجاست اور غیر نجاست میں اعانت لینا، یہاں اس کو بیان کیا، یہ ترجمہ عام ہے. حدث معنوی کی ازالت اور حدث ظاہری یعنی نجاست کی ازالہ کے لیے اعانت کا مسئلہ بیان فرمایا. وقال ابو العالی انصح علی رجلی فانها مریضہ، یہ حدث معنوی کے ازالے کے لیے اعانت لینے کی صورت ہے، فرمایا میرے پاؤں پر مساح کر دو، یعنی ہونے کی ضرورت نہیں اس کے پاؤں میں تکلیف اچھا نہیں. پتہ نہیں محمد آپ نے کیوں پڑھا، تنوین کہاں چلی گئی؟ چلیے کہاں ہے؟ آپ کا زخم سے بھر دیا گیا، رات جلا کر زخم کا اور تجفیف دم کا علاج کے لیے، راک جلا کر تجفیف دم کی غرض سے زخم کو بھرنا قدیم علاج ہے. چلیے سواک بکثر السین، اسم اور مصدر دونوں استعمال ہوتا ہے، اس کا اطلاق اس لکڑی پر ہوتا ہے جو مسواک کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور اس دیاق مسواک ترجم کے معنی میں بھی ہوتا ہے. یہاں بظاہر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسواک سے اسمی معنی مراد بھی ہیں، اور مقصد مسواک کا حکم بیان کرنا. مسواک جمہور علماء کے نزدیک سنت، شیخ ابو حامد سرائی نے دعوی سے نقل کیا کہ نماز کے لیے واجب، اور قاضی ماوردی نے نقل کیا ہے واجب تو ہے لیکن اس کے ترک سے نماز باطل نہیں ہوگی، اور اسحاق ابن راہویہ سے نقل کیا ہے واجب ہے عمدن ترک سے نماز باطل ہو جائے گی. لیکن بہت سے شافعیہ نے اس نقل کی تردید کی اور کہتے ہیں دارو ظاہری کا مذہب یہ ہے کہ مسواک سنت ہے. اسحاق ابن راہویہ سے بھی وجود ثابت نہیں ہے. علامہ ابن حزم ظاہری کہتے ہیں جمعے کے دن مسواک واجب ہے اور باقی نمازوں میں افضل ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر مسواک کو سنت مانتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کوئی ایسا اصل یا کوئی ایسی حدیث ذکر نہیں کی جس سے وضو سمجھ میں آتا. یہاں یہ سوال ضرور رہ جاتا ہے کہ امام بخاری نے مسواک کا ترجمہ نہ تو کتاب الوضو کے ابتدا میں ذکر کیا نہ کتاب الصلاۃ کے ابتدا میں، بلکہ کتاب الوضو کے اختتام پر لائے، ایسا کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مالک کے اتباع میں ایسا کیا ہے، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک مستقل سنت ہے، کسی کے تابع نہیں. عام طور سے مشہور ہے کہ حنفیہ کے ہاں سنت الوضو ہے اور شافعیہ کے ہاں سنت الصلاۃ ہے. راجح یہ ہے کہ دونوں مذہبوں میں نماز کے وقت مسواک کرنا مستحب ہے، البتہ اگر کسی کو کوئی عذر ہو جیسے خون نکل آنے کا خطرہ ہو تو اپنے عذر کی وجہ سے معذور قرار دیا جائے گا، ورنہ علماء شافعیہ حنفیہ نادرہ نے لکھتا ہے مسواک وضو کے ابتدا میں، نماز کے ابتدا میں اور قیام من النوم کے بعد اور تغیر رائحہ کے وقت اور استقرار اسنان اور قراءت قرآن کے وقت مستحب حنفیہ استقرار اسنان ذکر کرتے ہیں، باقی حضرات قراءت قرآن اور یہی ارجاء. رضی اللہ سمرقندی نے نقل کیا سب سے پہلے ابراہیم نے مسواک کی، چلی پستن اے استاقا اے غلق الاسنان. چلیے امام نووی نے لکھا ہے آدمی لکڑی سے، کپڑے سے یا انگلی سے اگر اپنے دانتوں کو صاف کر لے تو سنت سوا حاصل ہو جائے گی. چلیے وہ آواز ہے جو قے کے وقت ظاہر ہوتی ہے، روایات میں کہیں ہے حمزہ مضمومہ سے، کہیں آ ہے حمزہ مفتوحہ سے، وہ بعد میں ایک وارد ہوا ہے کہن نہ ہو یتا ہئی ہوا اے یتا قیا. چلیے یسو تو یب سے لو وکیل ید لو کو وکیل یو نقی، اور جب رات میں حضور مسواک کا اہتمام کرتے تھے تو فرائض میں اور دوسرے اوقات میں بدل گیا لا اہتمام کرتے ہوں گے. بڑے کو مسواک دینا چاہیے، اس امام بخاری نے اشارہ کیا کہ مسواک کرنا ایک اہم چیز ہے، لہذا مسواک بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے. اسی لیے جب حضور نے خواب میں دو آدمیوں میں سے چھوٹے کو مسواک دے دی تو فرمایا گیا کبیر بڑے کو. چلیے بالکل پاگل دماغ کی چھوٹی باتوں کو یاد نہیں ہوتی، روزانہ میں ہر ایک بات پر ٹوک کر رہتا ہوں. چلیے جبریل علیہ السلام نے کہا کبیر ہے عاقل اکبر منہما. چلیے راولی اللہ صاحب کہتے ہیں قصر النعیمین کا مطلب ہے کہ ارانی کو حذف کر دیا، لیکن تبرانی کی موزم اوسط میں ان کے الفاظ ہیں امرنی جبرائیل ان اکبر. یہ نعیم حماد خزائی ہیں، بخاری عام طور سے ان کی روایت تاریخ پن لیتے ہیں، کہیں کہیں نسخوں کا اختلاف ہوتا ہے، موصولا بھی دو تین جگہ روایت آئی. چلیے امام بخاری نے اس سے بیان کیا ہے کہ آدمی کو سونے کے وقت وضو کا اہتمام کرنا چاہیے، اس میں خاص فضیلت ہے، اور باتا عالم وضو کہہ کر اشارہ کر دیا کہ اگر پہلے سے باوضو ہو تو کافی ہے، سوتے وقت نیا وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ انسان کا دن میں آخری حال ہے، اس لیے حضرت امام بخاری نے کتاب الوضو کے آخر میں یہ باب رکھا. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان منصور عن سعد بن عبيده عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مسجدا فتوضا وجوهك للصلاه ثم اصطلي على كتفك الايمن ثم قل اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك ورجعت ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم امنت بكتابك الذي انزلته وبنبيك الذي ارسلته فان مت من ليلتك فانت على البدر وجعلنا اخر ما تتكلم به قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغت اللهم امنت بكتابك الذي انزلته قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي ارسلته اللہ اسلم تو اللہ اپنا چہرہ میں نے تیرے سپرد کر دیا, یعنی میں تیرے عوامل کے ادا کرنے کے لیے پوری طرح مستعد ہوں. تو امری لے اپنے تمام معاملات کو تیرے حوالے کر دیا, یعنی تجھی پر بھروسہ. الجا تو ظاہری لے اپنی کمر کو تیری طرف لگا دیا, یعنی تجھی پر توقع. رغبتن و رغبتن الے تمام امور میں تجھ سے ہی ڈر ہے اور تیری ہی طرف رغبت ہے. لا مل جا ولا من جا منک الا الے, نہ کوئی جائے پناہ ہے اور نہ کوئی جائے نجات ہے تیری پکڑ سے مگر تیرے ہی دامن رحمت میں. لامل جان محمود ہے اور لامن جا غیر محمود, لیکن دونوں کو ایک دوسرے کے تابع پڑھنا اور ہر ایک کو اپنی اصل پر رکھنا تینوں جائز ہے. وجعلہن آخر ما تتکلم بھی ہے, تاکہ ایمان و توحید و توکل پر نگائے. قال فردت على النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي انزل قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي ارسل. انہوں نے جب یاد کرنے کے لیے آگاہ کیا تو وہ نبی کل لوی ارسلتا کی جگہ اور رسول کل لوی ارسلتا کہہ دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا و نبی کل لوی ارسل. آپ نے جو الفاظ تعلیم کیے تھے انہیں الفاظ کے دہرانے کا امر فرمایا. بعض علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کلمات اذکار جو آپ تلقین کرتے تھے وہ توقین کی اللہ کی طرف سے تعلیم کیے گئے ہوتے تھے. نمبر دو, بعض کہتے ہیں لفظ نبی اعلیٰ رفع رسول سے, کیونکہ رسول کا اطلاق تو مطلقاً قاصد کے معنی میں بھی ہوتا ہے, فرشتوں پر بھی ہوتا ہے, اور نبی خاص اس انسان کے لیے ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے. یہی بات رامہ ہرمزی اور خطیب نے لکھی ہے. نمبر دو, یہ اس لیے کہا کیا تاکہ دو وصف جمع ہو جائیں, ایک نبی دوسرا رسول. نمبر تین, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکرار سوری کو پسند نہ کیا ہو, اس لیے کہ یہ فصاحت و بلاغت کے خلاف. بعض علماء نے اسے اب کیا کہ روایت بالمعنی نہ کرنا چاہیے, لیکن جب مختلف احتمالات پیدا ہو گئے تو روایت بالمعنی پر محمول کر کے روایت بالمعنی صحابی کے تکرار کو روایت بالمعنی پر محمول کر کے روایت بالمعنی کی ممانعت کا مسئلہ نکالنا بے معنی ہے. واللہ تعالی عالم وعلمہ تعالی شانہ احکم. صحابه نجوم الهدى زاد في التقى اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما جهلنا وفقنا لما تحب وترضى من قولك ولا عمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والذلل اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شاننا كلنا لا اله الا انت ما بعد وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه ورفعنا بعلومه وحشرنا في جنته قال بسم الله الرحمن الرحيم کتاب الغسل بسملہ مقدم ہے اس لیے کہ یہ عنوان کتاب ہے اور بعض نسخوں میں اس کا عکس آیا ہے. اس صورت میں کتاب کا عنوان بمنزل اس میں صورت کے اور احادیث بمنزل آیات کے رکھتے ہیں. غسل بضم الغین اسم ہے اتصال کے معنی میں اور اس پانی پر بولا جاتا ہے جس سے غسل کیا جاتا ہے اور معنی مصدری میں غسل بفتح الغین آتا ہے اور بعض اہل لغت کہتے ہیں دونوں بضم والفتح دونوں طرح استعمال ہوتا ہے اور غسل بفتح الغین وہ چیز کہلاتی ہے جو صفائی کے لیے استعمال ہوتی ہے جیسے اسنان وغیرہ. وقول اللہ تعالیٰ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَاطَرُوا إِلَىٰ قَوْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَقَوْلُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ قَوْلِهِ عَفُوًّا غَفُورًا. حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ آیت المائدہ اور آیت النساء کو ذکر کر کے بتایا غسل کی فرضیت قرآن کریم سے ثابت اور اس کی تفاصیل احادیث میں وارد ہوئی ہیں. علامہ القاسم سہیلی نے لکھا کہ غسل شریعت ابراہیمی کے اعمال میں سے عرب میں نبوت محمدیہ سے پہلے اس کا رواج تھا, اسی لیے قرآن کریم نے جب غسل کا تذکرہ کیا تو اجمالی طور پر تذکرہ کیا اور وضو کا کوئی دستور نہیں تھا, اس لیے قرآن نے جب وضو کو بیان کیا تو وضو کے اعضاء اور ان کے اعمال بیان فرمائے. غسل کی مشروعیت اور اس کے اعتراض پر اجماع ہے. قالہ ابن جریر بن حضر ابن عبد البر فرماتے ہیں غسل جنابت مکہ میں مشروع ہوا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا. آیت النساء ترتیب قرآن بعد میں ہے کیونکہ سورہ نساء بعد میں اور آیت المائدہ قرآن میں پہلے ہے, اس لیے کہ مائدہ پہلے ہے. امام بخاری نے اس کا عکس کر دیا, پہلے آیت النساء کو لائے پھر آیت المائدہ کو, اس لیے کہ آیت النساء میں اطہر جس میں اجمال ہے اور آیت المائدہ میں حتیٰ تغتسل اس میں غسل کی تصریح ہے. تو گویا امام بخاری نے آیت النساء کے اجمال کی تفسیر آیت النساء کی تصریح سے کی ہے. چلیے وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الوضوء قبل الغسل. حضرت امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ غسل سے پہلے وضو سنت ہے. جمہور علماء اس کو سنت مستحبہ کہتے ہیں. داؤد ظاہری اور ابو ثور فرماتے ہیں اس کے پھر اگر کوئی شخص محدث ہو تو غسل سے پہلے غسل کرنا اس پر واجب ہے. ابن جریر ابن عبد البر ابن بطال نے یہ لکھ دیا کہ اس وضو کے عدم وضو پر اجماع ہے یہ صحیح نہیں, بلکہ امام شافعی کی قولی امام احمد کی روایتیں یہ فرماتے ہیں محدث پر قبل اغتسال وضو واجب ہے. ابو محمد ابن الظاہری نے اسی کو اختیار کیا. پھر اس وضو میں دو باتوں میں اختلاف, اول تو یہ کہ اس میں مس ہے یا نہیں. امام ابو حنیفہ امام احمد ایک روایت میں مس کا انکار کرتے ہیں, یہی بعض مالکیہ کی رائے, لیکن شافعیہ مالکیہ اور شافعیہ حنابلہ اور عام مالکیہ فرماتے ہیں کہ مس کیا جائے گا, یہی حنفیہ کی ظاہر روایت. دوسرا مسئلہ یہ مختلف یہ ہے کہ اس وضو میں پاؤں غسل شروع کرنے سے پہلے دھوئے جائیں گے یا بعد میں, اس میں علماء کے چار اقوال ہیں. امام شافعی صاحب قول میں امام احمد فرماتے ہیں کہ پاؤں کو پہلے دھویا جائے گا, یہ مالک کی ایک روایت ہے اور حنفیہ کا ایک قول. امام شافعی و احمد ایک ایک روایت میں فرماتے ہیں پاؤں مؤخر کر دیا جائے گا, یہی مالک کی ایک روایت ہے اور یہی امام محمد رحمت اللہ علیہ کتاب الاصل میں لکھا ہے. امام احمد ایک روایت میں دونوں کو برابر کہتے ہیں اور یہ مالکیہ کا ایک قول یہ کہ اگر کوئی مقام نظیف میں غسل کر رہا ہو تو پاؤں پہلے دھو لے ورنہ فراغت کے بعد دھوئے. بعض حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ جو احناف کی پہلی اور دوسری روایت ہے اس کا محمل کسی آخری قول کی دونوں شقے ہیں, جہاں یہ کہا گیا پہلے دھوئے اس سے مراد مقام نظیف میں غسل کرنا ہے, جہاں یہ کہا گیا بعد میں دھوئے اس سے مراد غیر نظیف مکان میں غسل کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو طرح کی احادیث وارد, حضرت عائشہ کی ظاہری روایت سے تو معلوم ہوتا ہے غسل مکمل کر لیا گیا, اس کے الفاظ ہیں تم میں توجہ کمائے توجہ صلات. لیکن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے توجہ وضوء للصلاه غیر للہ اور اس سے فراغت کے بعد ہے ثم نحا للہ فغسلہما. ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. حضور کی دو ازواج تھی, آپ کے دو دن کے عمل ذکر کیے, آپ نے دونوں طرح کر کے بتا دیا کہ دونوں جائز ہیں. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت میمونہ کی روایت مفسر, عائشہ کی روایت مجمل ہے, لہذا اس کو حضرت میمونہ کی روایت پر محمول کیا جائے گا. اور اس کا ایک قرینہ یہ ہے کہ مسلم شریف میں بعض طرق میں حضرت عائشہ کی حدیث میں پاؤں کے بعد میں دھونے کا تذکرہ, لیکن وہ روایت محدثانہ اصول سے متکلم کی ہے, کیونکہ اس کو ابو سلمہ عائشہ سے نقل کرتی ہیں اور اس روایت پر بعد میں کلام کیا. اور اگر وہ روایت ثابت ہو تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں پاؤں دو مرتبہ میں جو کچھ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ پاؤں دو بار دھویا گیا، ایک پہلے دھو لیا گیا، دوسرے فراغت میں غسل کے بعد مٹی وغیرہ صاف کرنے کے لیے دھو لیا گیا. اقرب یہی ہے کہ ان کو دو واقعہ قرار دیا جائے اور بیان جواز پر محمول کیا جائے. واللہ اعلم. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ یہ جو غسل سے پہلے وضو کیا جاتا ہے یہ غسل کی سنت مستقلہ ہے یا جزوی غسل ہے آزائے وضو کی تقریم کی وجہ سے ان کو پہلے دھویا جاتا ہے. دونوں نظریات ہمارے نزدیک صحیح پہلا نظریہ ہے اور یہی محدثین فقہا کے طرز سے معلوم ہوتا ہے. وہ حضرات غسل سے پہلے اس وضو کا ترجمہ منعقد کرتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک یہ وضو مستقل سنت ہے. یہی امام بخاری رضی اللہ عنہ کے ترجمے کی تقدیم سے سمجھ میں آتا ہے. بعض لوگوں نے بخاری میں آئندہ ایک ترجمہ آ رہا ہے من توضع پھر جنابت ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة اخرى کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ یہ وضوء مستقل سنت نہیں بلکہ آزائے وضوء کی تشریف کی وجہ سے ہوتا. اور بخاری نے اس کی طرف اشارہ کیا. اگر یہ بات علامہ سندھی وغیرہ دیسوں نے کہی ہے مگر ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے. اگر امام بخاری رضی اللہ عنہ کا یہ مقصد ہوتا تو اس کو وہ باب الوضوء قبل الغسل کے الفاظ سے تعبیر نہ کرتے بلکہ باب تقدیم آزائی وضوء فی الغسل سے تعبیر کرتے. اور آئندہ جو ترجمہ آ رہا ہے اس پر ایک خاص مقصد ہے جس کو وہی بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. چلیے. سر کے بالوں کی جڑوں میں خلال کر دیتے تاکہ بالوں کی جڑیں پر ہو جائیں. جی تم میں سب والا رات کی طرح غور اپن بھی علی تم میں فیضن با انا جلد ہی کل ہے اور یہ مان قال ان ذكر محمد بن اسرا قال ان ذكر سفيان عن الاعمش عن قال ابن ابي جعفر عن قريب عن ابي عباس رضي الله تعالى عنه عن ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه لصلاه غير ذي ليل وقتل فرجه وما قام من الاذى ثم قال عليه الماء ثم نحى رجليه. اس حدیث میں پہلے وضو کا ذکر ہے پھر غسل فرض. کم کر دو یا بند کر دو کمی خراب ہو گیا کم کر دو دو نمبر پہ کر دو نہ چلے تو بند کر دو. یہ راوی کی تقدیم و تاخیر ہے. صحیح ہے کہ آپ پہلے فرض اور ادا کو دھوتے تھے اس کے بعد وہ فرماتے تھے چل جنابت. یہ آپ کے غسل جنابت کی تفصیل ہے. ممنوع کی حدیث سے کئی مسائل ثابت ہوتے ہیں اس لیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کتاب الحسن اس کا اعادہ کیا ہے. وبن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب غسل الرجل مع امراته. مرد کے اپنی بیوی کے ساتھ غسل کرنے کا بیان. امام بخاری کہتے ہیں مرد اپنی بیوی کے ساتھ غسل کر سکتا. امام ترمذی نے لکھا ہے یہی عام فقہا کا قول ہے. ابو ہریرہ اس میں مخالف تھے, وہ کہتے تھے کہ مرد عورت ایک ساتھ غسل نہ کریں. رواہ ابن ابی شیبہ وغیرہ. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت یہ منقول ہے کہ وہ اس کی اجازت دیتے تھے اور کرتے تھے. لا باس بھی رواہ ابن المنذر. اب یہ کہا جائے کہ ان سے ممانعت کا جو قول منقول ہے یہ کراہت تنزیہی پر محمول ہے. خاوند اور بیوی کا ایک ساتھ وضو کرنا غسل کرنا جائز ہے, اور ابو ہریرہ کی روایت ممانعت جب معمول کراہت تنزیہی ہوئی تو معلوم ہو گیا کہ وہ بھی جواز کے قائل ہیں. اسی لیے امام طحاوی اور دوسرے علماء نے اس پر اجماع نقل کیا ہے. ہمارے جو شیخ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ امام بخاری نے اس ترجمے سے بیان کیا ہے کہ مرد و عورت ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ سکتی ہیں, اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ باب کی جو روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ معاذہ ادویہ کے اس سوال پر بیان کی تھی کہ کیا زوجین ایک دوسرے کو شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں. اخرجہ ابن حبان. اسی لیے حدیث باب سے ابن حبان اور حدیث باب سے داؤدی اور ابن حزم مسئلہ نظر المرأت مسئلہ تو نظر احدیث زوجین الی فرض آخر پر استدلال کیا, لیکن اس پر یہ اشکال یہ ہے کہ یہ مسئلہ کتاب الغسل سے اجنبی ہے, صرف ضمنی طور پر تعلق ہے, اور جب تک مسئلہ اصل کتاب کے مسائل اصلیہ سے مربوط ہو, جب تک ترجمہ اصل کتاب کے مسائل اصلیہ سے مربوط ہو اس کو مسائل ضمنیہ پر محمول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسائل ضمنیہ پر تو مجبوری میں محمول کیا جاتا ہے, اور مسئلے میں کا حکم کیا ابن بطال نے ان کو جواز جواز پر اجماع نقل کیا, اسے کہو جائیں وضو کریں. حنفیہ کے ہاں جائز ہے لیکن خلاف اولا ہے, اس لیے کہ اس سے نسیان اور ضعف بصارت پیدا ہوتا ہے. مالکیہ حنابلہ ایک قول عبادت اور دوسرے قول میں کراہت کے قائل. شافعیہ کے تین اقوال. جائز ہے اور لیکن مکروہ. دوسرا قول ہے کہ حرام ہے, عورت کی مرد ایک دوسرے کے فرض کو نہیں دیکھ سکتے. اور تیسرا قول یہ ہے مرد کے لیے حرام اور عورت کے لیے مکروہ ہے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ روایت الباب سے حضرت عائشہ نے جواب پر استدلال کیا حالانکہ حضرت عائشہ ہی سے مروی ہے ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأى مني رواہ ابن ماجہ یا ما رأيت فرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ابن ماجہ اور خطیب کی روایت میں ما رأيت منه وما رأى مني اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ نفی کی روایت اس روایت صحیحہ کا معاوضہ نہیں کر سکتی اور اگر ثابت ہوتے کہا جائے گا جواز الگ چیز ہے اور بالکل دیکھنا الگ چیز ہے قصدن تو نہیں دیکھتے تھے لیکن غسل کرتے ہوئے ایک ساتھ غسل کرنے کی وجہ سے نگاہ پڑ جاتی تھی اس سے اعتراض نہیں کرتے تھے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جائز ہے واللہ عالم. چلیے فتحتین اور فرق بے سکون اللہ دونوں جائز ہے. امام نووی نے اول کو فصیح قرار دیا باقی کہتے ہیں یہی صحیح ہے اور ابو نصر بن سباق اور انہیں کے اتباع میں ابو موسیٰ المدینی ابن اسیر جزری نے لکھا فرق بے فتح را 16 کا ہوتا ہے اور فرق بے سکون